คือยินดีการจับผ้านุ่งหรือผ้าห่มเพื่อจะเสพอสัตธรรมนั้นต้องอาบัติทุลใจคำว่ายืนเคียงคู่กันคือยืนอยู่ในระหว่างแขนของชายเพื่อจะเสพอสัตธรรมนั้นต้องอาบัติทุลใจคำว่าสนทนากันคือยืนสนทนาอยู่ในระยะช่วงแขนของชายเพื่อจะเสพอสัตธรรมนั้นต้องอาบัติทุลใจคำว่าไปที่นัดหมายความว่าภิกษุณีที่ชายสั่งว่าจงมาอย่างที่ชื่อนี้แล้วไปเพื่อจะเสพอสัตธรรมนั้นต้องอาบัติทุกกฎทุกๆย่างเท้าพอย่างเข้าระยะช่วงแขนของชายต้องอาบัติทุลใจคำว่ายินดีการที่ชายมาหาความว่ายินดีการที่ชายมาเพื่อจะเสพอสัตธรรมต้องอาบัติทุกกฎพอย่างเข้าระยะช่วงแขนต้องอาบัติทุลใจคำว่าเดินตามเข้าไปสู่ที่ลับความว่าพอย่างเข้าสถานที่ที่ปกปิดด้วยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะเสพอสัตธรรมนั้นต้องอาบัติทุลใจคำว่าหรือน้อมกายเข้าไปเพื่อคลุกคลีกันด้วยกายนั้นความว่าอยู่ในระยะช่วงแขนของชายน้อมกายเข้าไปเพื่อจะเสพอสัตธรรมนั้นต้องอาบัติทุลใจคำว่าแม้ภิกษุณีนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อนๆคำว่าเป็นปาราชิกอธิบายว่าภิกษุณีเมื่อทำวัตถุครบทั้ง8ประการย่อมไม่เป็นสมณะหญิงไม่เป็นเชื้อสายสักยะธิดาเปรียบเหมือนต้นตาลยอดด้วนที่ไม่อาจงอกได้ต่อไปด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเป็นปาราชิกคำว่าหาสังวาสมิได้อธิบายว่าที่ชื่อว่าสังวาสได้แก่กรรมที่ทำร่วมกันอุเทศที่สวดร่วมกันความมีสิกขาเสมอกันนี้ชื่อว่าสังวาสสังวาสนั้นไม่มีกับภิกษุณีรูปนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าหาสังวาสมิได้อนาปฏิวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุณีไม่จงใจ 2. ภิกษุณีไม่มีสติ3. ภิกษุณีผู้ไม่รู้ 4. ภิกษุณีผู้ไม่ยินดี 5. ภิกษุณีวิกลจริต 6. ภิกษุณีจิตฟุ้งซ่าน 7. ภิกษุณีกระสับกระส่ายเพราะเวทนา 8. ภิกษุณีต้นบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่4จบบทสรุปแม่เจ้าทั้งหลายทำคือปาราชิก8สิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วแต่ละข้อแต่ละข้อซึ่งภิกษุณีต้องเข้าแล้วย่อมอยู่ร่วมกับภิกษุณีทั้งหลายไม่ได้เป็นปาราชิกหาสังวาสมิได้เหมือนเมื่อก่อนบวชข้าพเจ้าขอถามแม่เจ้าทั้งหลายในธรรมคือปาราชิก8สิกขาบทนั้นว่าแม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่2ว่าแม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่3ว่าแม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือแม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วในธรรมคือปาราชิก8สิกขาบทนี้เพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ปาราชิกกันในภิกขุณีวิภังจบสังฆาทิเสสกันแม่เจ้าทั้งหลายธรรมคือสังฆาทิเสส17สิกขาบทเหล่านี้มาถึงวาระที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้อๆตามลำดับสังฆาทิเสสสิกขาบทที่1ว่าด้วยการก่อคดีพิพาทเรื่องอุบาสกกับภิกษุณีทุลนันทาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นอุบาสกคนหนึ่งถวายโรงเก็บของแก่ภิกษุณีสงฆ์แล้วถึงแก่กรรมเขามีบุตรสองคนคนหนึ่งไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสอีกคนหนึ่งมีศรัทธาเลื่อมใสบุตรทั้งสองแบ่งสมบัติของบิดาบุตรคนที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสได้กล่าวกับบุตรคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสนั้นดังนี้ว่าพวกเรายังมีโรงเก็บของอยู่เอาโรงเก็บของนี้มาแบ่งกันเถิดเมื่อเขากล่าวอย่างนั้น บุคคลที่มีศรัทธาเลื่อมใสได้กล่าวกับบุคคลที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสดังนี้ว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้บิดาของพวกเราถวายโรงเก็บของให้ภิกษุณีสงฆ์แล้วบุคคลที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสได้กล่าวกับบุคคลมีศรัทธาเลื่อมใสนั้นแม้ครั้งที่สองดังนี้ว่าพวกเรายังมีโรงเก็บของอยู่เอามันมาแบ่งกันเถิดบุคคลที่มีศรัทธาเลื่อมใสก็กล่าวกับบุตรคนที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสดังนี้ว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้บิดาของพวกเราถวายโรงเก็บของให้ภิกษุณีสงฆ์แล้วบุคคลที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสกล่าวกับบุตรคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสแม้ครั้งที่สามว่าพวกเรายังมีโรงเก็บของอยู่เอามันมาแบ่งกันเถิดต่อมาบุคคลที่มีศรัทธาเลื่อมใสคิดว่าถ้าเราได้โรงเก็บของก็จักถวายภิกษุณีสงฆ์จึงกล่าวกับบุตรคนที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสดังนี้ว่าตกลงเราจะแบ่งมรดกกันครั้งนั้นเมื่อทั้งสองกำลังแบ่งกันอยู่โรงเก็บของตกเป็นสมบัติของบุตรคนที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสต่อมาบุตรคนที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสได้เข้าไปหาภิกษุณีทั้งหลายแล้วได้กล่าวดังนี้ว่าเชิญทั้งหลายออกไปโรงเก็บของเป็นสมบัติของกระผมเมื่อเขากล่าวอย่างนี้ภิกษุณีทุลนันทาได้กล่าวกับบุรุษนั้นดังนี้ว่าเธออย่าได้กล่าวอย่างนี้บิดาของเธอถวายโรงเก็บของให้ภิกษุณีสงฆ์แล้วทั้งสองฝ่ายโต้เถียงกันว่าถวายไม่ได้ถวายจึงพากันไปฟ้องพวกมหาอมาตย์ผู้พิพากษาพวกมหาอมาตย์ถามว่าแม่เจ้ามีใครบ้างที่พอจะรู้เห็นเป็นพยานได้ว่าโรงเก็บของเขาถวายภิกษุณีสงฆ์แล้วเมื่อพวกมหาอมาตย์กล่าวอย่างนี้ภิกษุณีทุลนันทาจึงได้กล่าวกับพวกมหาอมาตย์ดังนี้ว่าพวกท่านเคยเห็นหรือได้ยินบ้างไหมว่าเมื่อจะถวายทานจะต้องมีพยานด้วยพวกมหาอมาตย์ตอบว่าแม่เจ้ากล่าวจริงจึงตัดสินมอบโรงเก็บของให้ภิกษุณีสงฆ์ไปบุรุษนั้นแพ้คดีจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าหญิงชั่วหัวโล้นเหล่านี้ไม่ใช่สมณะหญิงฉะไหนจึงให้ผู้พิพากษาริบโรงเก็บของของเราเล่าภิกษุณีทุลนันทาบอกเรื่องนั้นให้พวกมหาอมาตย์ทราบพวกมหาอมาตย์ได้ปรับสินไหมเขาบุรุษนั้นถูกปรับจึงให้สร้างที่พักอาชีวกไว้ใกล้ที่อยู่ภิกษุณีแล้วสั่งอาชีวกว่าพวกท่านจงช่วยกันพูดตะโกนใส่ภิกษุณีเหล่านี้ภิกษุณีทุลนันทาจึงบอกเรื่องนั้นให้พวกมหาอมาตย์ทราบพวกมหาอมาตย์สั่งให้จับบุรุษนั้นจองจำไว้พวกชาวบ้านพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าครั้งแรกพวกภิกษุณีให้เจ้าหน้าที่ริบโรงเก็บของครั้งที่สองให้ปรับสินไหมครั้งที่สามให้จองจำคราวนี้เห็นทีจะสั่งฆ่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินชาวบ้านตำหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าชะไหนแม่เจ้าทุลนันทาจึงชอบก่อคดีพิพาทเล่าลำดับนั้นภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีทุลนันทาเป็นผู้ชอบก่อคดีพิพาทจริงหรือผู้ภิกษุทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะไหนภิกษุณีทุลนันทาจึงเป็นผู้ชอบก่อคดีพิพาทเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุณีใดก่อคดีพิพาทกับคหบดีกับบุตรคหบดีกับทาสหรือกับกรรมกรโดยที่สุดกระทั่งกับสมณะปริภาชกภิกษุณีนี้ต้องทำคือสังฆาทิเศษที่ชื่อว่าปัทมาปฏิกะนิสารณียะ เรื่องอุบาสกกับภิกษุณีทุลนันธาจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่าก่อคดีพิพาทพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงผู้ก่อคดีที่ชื่อว่าคหบดีได้แก่ชายผู้ครองเรือนคนใดคนหนึ่งที่ชื่อว่าบุตรคหบดีได้แก่บุตรและพี่น้องชายคนใดคนหนึ่งที่ชื่อว่าทาสได้แก่ทาสในเรือนเบี้ยธาตุน้ำเงินธาตุเฉลยที่ชื่อว่ากรรมกรได้แก่คนรับจ้างชั่วคราวคนงานประจำที่ชื่อว่าสมณะปริภาชกได้แก่นักบวชคนใดคนหนึ่งอยู่ในลัทธิปริภาชกยกเว้นภิกษุภิกษุณีสิกขมานาสามเณรและสามเณรีภิกษุณีแสวงหาเพื่อนหรือเดินไปด้วยตั้งใจว่าจะก่อคดีต้องอาบัติทุกกฎบอกเรื่องของคนหนึ่งแก่ตุลาการต้องอาบัติทุกกฎบอกเรื่องของคนที่สองต้องอาบัติทุลใจเมื่อศาลตัดสินแล้วต้องอาบัติสังฆาทิเศษคำว่าปฐมาปฏิกะคือต้องอาบัติพร้อมการล่วงละเมิดวัตถุโดยไม่ต้องสวดสมานุภาสคำว่านิสรณียะได้แก่ทำให้ถูกขับออกจากหมู่คำว่าสังฆาทิเศษความว่าสำหรับอาบัตินั้นสงเท่านั้นให้มานัดชักเข้าหาอาบัติเดิมเรียกเข้าหมู่ภิกษุณีหลายรูปก็ทำไม่ได้ภิกษุณีรูปเดียวก็ทำไม่ได้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสังฆาทิเศษคำว่าสังฆาทิเศษนี้เป็นการขนานนามเป็นคำเรียกหมวดอาบัตินั้นนั่นเองด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสังฆาทิเศษอานาปัตติวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุณีถูกพวกชาวบ้านดึงตัวไป 2. ภิกษุณีขออารักขา 3. ภิกษุณีบอกไม่เจาะจงบุคคล 4. ภิกษุณีวิกลจริต 5. ภิกษุณีต้นบัญญัติสังฆาทิเสสสิกขาบทที่1จบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่2ว่าด้วยการบวชให้สตรีผู้เป็นโจรเรื่องชายาเจ้าลิชวีกับภิกษุณีทุลนันธาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นในกรุงเวสาลีชายาของเจ้าลิชวีองค์หนึ่งประพฤตินอกใจพระสวามีเจ้าฤาชวีผู้นั้นตรัสกับหญิงนั้นดังนี้ว่าเอาละเธอจงงดเว้นถ้าไม่เช่นนั้นฉันจะทำโทษเธอนางแม้จะถูกว่ากล่าวอย่างนี้ก็ไม่เชื่อต่อมาคณะเจ้าฤาชวีได้ประชุมกันด้วยราชกรณียกิจบางอย่างเจ้าฤาชวีองค์นั้นได้ตรัสกับพวกเจ้าฤาชวีดังนี้ว่าท่านทั้งหลายขออนุญาตให้หม่อมฉันจัดการกับสตรีคนหนึ่งคณะถามว่าสตรีผู้นั้นคือใครเจ้าฤาชวีนั้นตอบว่านางคือภรรยาประพฤตินอกใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักฆ่านางคณะกล่าวว่าท่านจงรู้เองเถิดสตรีนั้นทราบข่าวว่าสามีประสงค์จักฆ่านางจึงเก็บของสำคัญสำคัญหนีไปยังกรุงสาวัตถีเข้าไปหาพวกเดรถีขอบวชพวกเดรถีไม่ต้องการบวชให้นางจึงเข้าไปหาพวกภิกษุณีขอบวชพวกภิกษุณีก็ไม่ต้องการจะบวชให้จึงเข้าไปหาภิกษุณีทุลนันธาอวดของมีค่าแล้วขอบวชภิกษุณีทุลนันธารับเอาสิ่งของแล้วบวชให้นางต่อมาเจ้าฤาชวีนั้นทรงตามหาสตรีนั้นไปถึงกรุงสาวัตถีพบนางบวชอยู่ในสำนักภิกษุณีจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลพระเจ้าประสิทธิโกศลดังนี้ว่าขอเดชะ ชายาของหม่อมฉันขโมยของมีค่าหนีมากรุงสาวัตถีขอพระองค์จงทรงอนุญาตให้จับนางพระเจ้าประสิทธิโกศลตรัสว่าเชิญท่านเสิร์ฟหานางพบแล้วจงมาบอกเจ้าฤาชวีกราบทูลว่าหม่อมฉันเห็นนางบวชอยู่ในสำนักภิกษุณีพระเจ้าค่ะพระเจ้าประสิทธิโกศลตรัสว่าท่านนางบวชอยู่ในสำนักภิกษุณีใครๆก็ทำอะไรไม่ได้พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วขอให้นางประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิดครั้งนั้นเจ้าฤาชวีนั้นตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุณีจึงบวชให้สตรีผู้เป็นโจรเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินเจ้าฤาชวีนั้นตำหนิประณามโพนธนาบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนแม่เจ้าทุลนันทาจึงบวชให้สตรีผู้เป็นโจรเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุให้ทราบพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีทุลนันทาบวชให้สตรีผู้เป็นโจรจริงหรือผู้ภิกษุทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะไหนภิกษุณีทุลนันทาจึงบวชให้สตรีผู้เป็นโจรเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุณีใดรู้อยู่ไม่บอกพระราชาสงฆ์คณะสมาคมหรือกลุ่มชนให้ทราบบวชให้สตรีผู้เป็นโจรซึ่งเป็นที่รู้กันว่าต้องโทษประหารเว้นไว้แต่สตรีที่สมควรแม้ภิกษุณีนี้ก็ต้องทำคือสังฆาทิเศษที่ชื่อว่าปฐมาปฏิกะนิสรณียะเรื่องชายาเจ้าฤาชวีกับภิกษุณีทุลนันทาจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่ารู้อยู่คือภิกษุณีนั้นรู้เองคนอื่นบอกให้เธอรู้หรือสตรีผู้เป็นโจรนั้นบอกที่ชื่อว่าสตรีผู้เป็นโจรคือสตรีผู้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มีราคา5มาสกหรือมากกว่า5มาสกโดยส่วนแห่งจิตคิดจะลักนี้ชื่อว่าสตรีผู้เป็นโจรที่ชื่อว่าต้องโทษประหารหมายถึงผู้ทำความผิดโทษถึงประหารชีวิตที่ชื่อว่าเป็นที่รู้กันหมายถึงผู้คนเหล่าอื่นก็รู้ว่าผู้นี้ต้องโทษประหารชีวิตคำว่าไม่บอกให้ทราบคือไม่บอกที่ชื่อว่าพระราชาความว่าพระราชาทรงปกครองในที่ใดต้องขอพระบรมราชานุญาตในถิ่นนั้นที่ชื่อว่าสงฆ์พระผู้มีพระภาคตรัสถึงภิกษุณีสงฆ์ต้องขออนุญาตภิกษุณีสงฆ์ที่ชื่อว่าคณะความว่าคณะปกครองในถิ่นใดต้องบอกคณะในถิ่นนั้นที่ชื่อว่าสมาคมความว่าสมาคมปกครองในถิ่นใดต้องบอกสมาคมในถิ่นนั้นที่ชื่อว่ากลุ่มชนความว่ากลุ่มชนปกครองในถิ่นใดต้องบอกกลุ่มชนในถิ่นนั้นคำว่าเว้นไว้แต่สตรีที่สมควรอธิบายว่ายกเว้นแต่สตรีผู้สมควรที่ชื่อว่าสตรีที่สมควรมีสองประเภทคือ 1. ผู้ที่บวชในสำนักดิรถี 2. ผู้ที่บวชในสำนักภิกษุณีอื่นภิกษุณีคิดว่าเราจักบวชให้เว้นไว้แต่ผู้ที่ผ่านการบวชมาแล้วแล้วจึงแสวงหาคณะกรรมวาจาจารย์บาตรหรือจีวรหรือสมมติสีมาต้องอาบัติทุกกฎจบยัตติต้องอาบัติทุกกฎจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัติทุลจัยจ จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายอุปัชฌาย์ต้องอาบัติสังฆาทิเศษคณะและอาจารย์ต้องอาบัติทุกกฎคำว่าแม้ภิกษุณีนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อนคำว่าปฐมาปัตติกะคือต้องอาบัติพร้อมกับการล่วงละเมิดวัตถุโดยไม่ต้องสวดสมานุภาสคำว่านิสรณียะได้แก่ทำให้ถูกขับออกจากหมู่คำว่าสังฆาทิเศษความว่าสำหรับอาบัตินั้นสงเท่านั้นให้มานัดด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสังฆาทิเศษบทภาชณีสตรีผู้เป็นโจรภิกษุณีสำคัญว่าเป็นสตรีผู้เป็นโจรบวชให้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษเว้นไว้แต่สตรีที่สมควรสตรีผู้เป็นโจรภิกษุณีไม่แน่ใจบวชให้ต้องอาบัติทุกกฎเว้นไว้แต่สตรีที่สมควรสตรีผู้เป็นโจรภิกษุณีสำคัญว่าไม่ใช่สตรีผู้เป็นโจรบวชให้เว้นไว้แต่สตรีที่สมควรไม่ต้องอาบัติไม่ใช่สตรีผู้เป็นโจรภิกษุณีสำคัญว่าเป็นสตรีผู้เป็นโจรบวชให้ต้องอาบัติทุกกฎไม่ใช่สตรีผู้เป็นโจรภิกษุณีไม่แน่ใจบวชให้ต้องอาบัติทุกกฎไม่ใช่สตรีผู้เป็นโจรภิกษุณีสำคัญว่าไม่ใช่สตรีผู้เป็นโจรบวชให้ไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุณีไม่รู้ว่าเป็นสตรีผู้เป็นโจรจึงบวชให้ 2. ภิกษุณีขออนุญาตแล้วบวชให้ 3. ภิกษุณีบวชให้สตรีผู้เป็นโจรผู้สมควร 4. ภิกษุณีวิกลจริต 5. ภิกษุณีต้นบัญญัติสังฆาทิเศสสิกขาบทที่2จบสังฆาทิเศสสิกขาบทที่3ว่าด้วยการเข้าละแวกหมู่บ้านตามลำพังเป็นต้นเรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัทกาปิลานีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขโครงสาวัตถีครั้งนั้นอันเตวาสินีของพระภัทกาปิลานีทะเลาะกับภิกษุณีทั้งหลายจึงหนีไปตระกูลญาติในหมู่บ้านพระภัทกาปิลานีไม่เห็นเธอจึงถามภิกษุณีทั้งหลายว่าภิกษุณีชื่อนี้หายไปไหนภิกษุณีทั้งหลายตอบว่าแม่เจ้าเธอทะเลาะกับภิกษุณีทั้งหลายแล้วหายไปพระภัทกาปิลานีกล่าวว่าที่หมู่บ้านโน้นมีตระกูลญาติของภิกษุณีนี้อยู่ท่านทั้งหลายจงไปสืบดูที่ตระกูลญาตินั้นภิกษุณีทั้งหลายไปที่ตำบล นั้นพบภิกษุณีนั้นแล้วได้กล่าวดังนี้ว่าแม่เจ้าทำไมเธอมาคนเดียวไม่ถูกใครทำมิดีมิร้ายบ้างหรือเธอตอบว่าแม่เจ้าทั้งหลายดิฉันไม่ถูกใครทำมิดีมิร้ายเลยบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุณีจึงไปสู่ละแวกหมู่บ้านรูปเดียวเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีเข้าละแวกหมู่บ้านรูปเดียวจริงหรือผู้ภิกษุทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะไหนภิกษุณีจึงไปสู่ละแวกหมู่บ้านรูปเดียวเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุณีใดไปสู่ละแวกหมู่บ้านรูปเดียวแม้ภิกษุณีนี้ต้องทำคือสังฆาทิเศษที่ชื่อว่าปฐมาปัตติกะนิสรณียะสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้ เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัทกาปิลานีจบเรื่องภิกษุณีสองรูปสมัยนั้นภิกษุณีสองรูปเดินทางไกลจากเมืองสาเกตไปกรุงสาวัตถีระหว่างทางต้องข้ามแม่น้ำลำดับนั้นภิกษุณีเหล่านั้นได้เข้าไปหาพวกเรือจ้างแล้วได้กล่าวดังนี้ว่าท่านทั้งหลายโปรดสงเคราะห์พวกดิฉันให้ข้ามฟากด้วยเถิดพวกเรือจ้างตอบว่าแม่เจ้าพวกเราไม่สามารถพาข้ามไปคราวละสองรูปได้นายเรือจ้างคนหนึ่งจึงพาภิกษุณีรูปหนึ่งข้ามฟากนายเรือจ้างคนที่ข้ามฟากแล้วข่มขืนภิกษุณีรูปที่ข้ามฟากแล้วนายเรือจ้างคนที่ยังไม่ข้ามฟากก็ข่มขืนอีกรูปหนึ่งที่ยังไม่ข้ามฟากภายหลังภิกษุณีทั้งสองนั้นพบกันแล้วถามกันว่าเธอไม่ถูกทำมิดีมิร้ายบ้างหรือรูปที่ถูกถามตอบว่าแม่เจ้าฉันถูกทำมิดีมิร้ายก็ท่านไม่ถูกทำมิดีมิร้ายบ้างหรืออีกรูปหนึ่งตอบว่าแม่เจ้าฉันก็ถูกทำมิดีมิร้ายครั้นเธอทั้งสองถึงกรุงสาวัตถีบอกเรื่องนี้ให้ภิกษุณีทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุณีจึงข้ามฝั่งแม่น้ำรูปเดียวเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบผู้ภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีข้ามฝั่งแม่น้ำรูปเดียวจริงหรือผู้ภิกษุทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะไหนภิกษุณีจึงข้ามฝั่งแม่น้ำรูปเดียวเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุณีใดไปสู่ละแวกหมู่บ้านรูปเดียวหรือข้ามฝั่งแม่น้ำรูปเดียวแม้ภิกษุณีนี้ก็ต้องทำคือสังฆาทิเศษที่ชื่อว่าปฐมาปัตติกะนิสรณียะสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้เรื่องภิกษุณีสองรูปจบเรื่องภิกษุณีหลายรูปสมัยนั้นภิกษุณีจำนวนหลายรูปเดินทางไปกรุงสาวัตถีในแคว้นโกศลได้เข้าไปสู่หมู่บ้านหนึ่งในตอนเย็นในบรรดาภิกษุณีเหล่านั้นภิกษุณีรูปหนึ่งมีรูปงามน่าดูน่าชมชายคนหนึ่งพอได้เห็นก็มีจิตรักใคร่ภิกษุณีนั้นชายผู้นั้นเมื่อจัดที่นอนถวายภิกษุณีเหล่านั้นได้จัดที่นอนไว้เพื่อภิกษุณีรูปงามนั้นณส่วนข้างหนึ่งภิกษุณีนั้นรู้ทันว่าชายคนนี้ถูกราคะครอบงำถ้าเขามาหาตอนกลางคืนเราต้องเสียหายแน่จึงไปนอนที่ตระกูลหนึ่งโดยไม่บอกภิกษุณีทั้งหลายครั้งนั้นชายผู้นั้นมาค้นหาภิกษุณีนั้นพอดีไปถูกตัวภิกษุณีทั้งหลายพวกภิกษุณีตื่นขึ้นมาไม่เห็นภิกษุณีนั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุณีนั้นออกไปกับผู้ชายแล้วแน่นอนครั้นเมื่อผ่านราตรีนั้นภิกษุณีนั้นเข้าไปหาภิกษุณีทั้งหลายพวกภิกษุณีได้กล่าวกับภิกษุณีนั้นดังนี้ว่าแม่เจ้าเธอออกไปกับผู้ชายหรือภิกษุณีนั้นกล่าวว่าแม่เจ้าดิฉันไม่ได้ออกไปกับผู้ชายแล้วบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุณีทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุณีจึงออกไปอยู่พักแรมในราตรีเพียงรูปเดียวเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีออกไปอยู่พักแรมในราตรีเพียงรูปเดียวจริงหรือผู้ภิกษุทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่า ภิกษุทั้งหลายชนัยภิกษุณีจึงออกไปอยู่พักแรมในราตรีเพียงรูปเดียวเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุณีใดไปสู่ละแวกหมู่บ้านรูปเดียวข้ามฝั่งแม่น้ำรูปเดียวหรือออกไปอยู่พักแรมในราตรีรูปเดียวแม้ภิกษุณีนี้ก็ต้องทำคือสังฆาทิเสสชื่อปัทมาปัฏฐิกะนิสรณียะสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้เรื่องภิกษุณีหลายรูปจบเรื่องภิกษุณีหลายรูปสมัยนั้นภิกษุณีจำนวนหลายรูปเดินทางไกลไปกรุงสาวัตถีในแคว้นโกศลภิกษุณีรูปหนึ่งปวดอุจจาระจึงปลีกตัวเดินตามหลังไปรูปเดียวคนทั้งหลายเห็นเธอจึงข่มขืนลำดับนั้นภิกษุณีนั้นเข้าไปหาภิกษุณีเหล่านั้นพวกภิกษุณีได้กล่าวกับภิกษุณีนั้นดังนี้ว่าทำไมเธอจึงปลีกตัวอยู่เพียงรูปเดียวไม่ถูกทำมิดีมิร้ายดอกหรือภิกษุณีนั้นจึงตอบว่าแม่เจ้าดิฉันถูกทำมิดีมิร้ายบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าชนัยภิกษุณีจึงเดินปลีกตัวออกจากคณะอยู่เพียงรูปเดียวเล่าละถึงทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีเดินปลีกตัวจากคณะอยู่เพียงรูปเดียวจริงหรือผู้ภิกษุทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายชนัยภิกษุณีจึงเดินปลีกตัวจากคณะอยู่เพียงรูปเดียวเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุณีใดไปสู่ละแวกหมู่บ้านรูปเดียวข้ามฝั่งแม่น้ำรูปเดียวออกไปอยู่พักแรมในราตรีรูปเดียวหรือปลีกตัวจากคณะอยู่รูปเดียวแม้ภิกษุณีนี้ก็ต้องทำคือสังฆาทิเสสที่ชื่อว่าปัทมาปัฏฐิกะนิสรณียะเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบสิกขาบทวิพังคำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึ่งใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้คำว่าไปสู่ละแวกหมู่บ้านรูปเดียวความว่าเมื่อเธอย่างเท้าก้าวที่หนึ่งเข้าสู่บริเวณรั้วของหมู่บ้านที่มีรั้วล้อมต้องอาบัติทุลใจย่างเท้าก้าวที่สองต้องอาบัติสังฆาทิเศษเมื่อเธอย่างเท้าก้าวที่หนึ่งเข้าสู่อุปจาระของหมู่บ้านที่ไม่มีรั้วล้อมต้องอาบัติทุลใจย่างเท้าก้าวที่สองต้องอาบัติสังฆาทิเศษคำว่าข้ามฝั่งแม่น้ำรูปเดียวความว่าที่ชื่อว่าแม่น้ำคือสถานที่ใดที่หนึ่งซึ่งเมื่อภิกษุณีครองผ้าปกปิดมณฑลสามเดินข้ามอันตรวาสกเปียกเมื่อเธอย่างเท้าก้าวที่หนึ่งข้ามไปต้องอาบัติทุลใจย่างเท้าก้าวที่สองข้ามไปต้องอาบัติสังฆาทิเศษคำว่าออกไปอยู่พักแรมในราตรีรูปเดียวความว่าเธอละหัตถบาทระยะห่างสองศอกครึ่งจากภิกษุณีที่เป็นเพื่อนในขณะที่อรุณขึ้นต้องอาบัติทุลใจพ้นหัตถบาทแล้วต้องอาบัติสังฆาทิเศษคำว่าหรือปลีกตัวจากคณะอยู่รูปเดียวความว่าในป่าซึ่งไม่มีหมู่บ้านอยู่เมื่อเดินไปกำลังจะพ้นระยะที่จะมองเห็นได้หรือบริเวณที่เพื่อนภิกษุณีจะได้ยินเสียงต้องอาบัติทุลใจเมื่อพ้นไปแล้วต้องอาบัติสังฆาทิเศษคำว่าแม้ภิกษุณีนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อนๆคำว่าปัทมาปัฏฐิกะคือต้องอาบัติพร้อมกับการล่วงละเมิดวัตถุโดยไม่ต้องสวดสมณุภาพ คำว่านิสรณียะได้แก่ทำให้ถูกขับออกจากหมู่คำว่าสังฆาทิเศตความว่าสำหรับอาบัตินั้นสงเท่านั้นให้มานัดด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสังฆาทิเศตอนาปัตติวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุณีที่เพื่อนภิกษุณีจากไปสึกมรณภาพหรือไปเข้ารีด 2. ภิกษุณีผู้มีเหตุขัดข้อง 3. ภิกษุณีวิกลจริต 4. ภิกษุณีต้นบัญญัติสังฆาทิเศสสิกขาบทที่3จบ